Hosea, Kabanata 6. Hali kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa 3rd araw, tayo'y kanyang ibabangon upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. Hali kayo't kilalanin natin si Yahweh. Sikapin nating siya'y makilala. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig. Tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita. Simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Ngunit tulad ni Adan, ay sumira kayo sa ating kasunduan. Nagtaksil kayo sa aking pag-ibig. Ang Gilead ay lunsod ng mga makasalanan. Tigmak sa dugo ang mga lansangan nito. Nagkakaisa ang mga pari. Parang mga tulisang nag-aabang sa bibig timahin. Pumapatay sila sa daang patungo sa Shechem. Mabigat na kasalanan ang ginagawa nila. Kahindik-hindik ang nakita ko sa sambahayan ni Israel. Ang Ephraim ay nalulong na sa kalaswaan. Ang Israel naman ay nahandusay sa putikan. Nakatakda na rin ang parusa sa iyo, Huda. Sa sandaling ibalik ko ang kasaganaan na